إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركهم على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن سلك طريقهم واقتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد. فلندرهم الله تبارك وتعالى ذبيم صلوات وسلام بفيغامبير مصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم ذنب شوكت اتي بسنك ذنب تجثاتا تسلت رسوين ذشكوين الروغ ستير دير ديتا اجكيمت باستاي بلزر مسلمان ذب سمتار تندرشم ذات دبتشم يم نموين ابكوار نموين امض نموين رمضانت نموين نتسلن الله عز وجل امشيران ربتبت مشم سجده رتيتر نموين نتسلن الله عز وجل افال ربتبت مشم سجده مويتيتر نموين نتسلن الله عز وجل إلي رن ربتبت بري زيارة جهنمت مشم سجد مويت يتر موي إمض إبكور موي مبلت تمير ذبرت يته موي مبلت بغتي ذذنتي نغاي ماضي الله تبارك وتعالى. فت پیغمبر صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. كردفين موي إي رمضانت هاپن دورت أجنيتت هاپن دورت أجنيتت ولزر مسلما بولن دورت أجهنامت ليذن مبران غا شيطانت أملكوار. پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پنای شرن اذ پنای فرمان پری دسا پری ذنتیوه تمدا تو اللہ عزوجل اذ بغاتیوه تمادت کریوس پر نیرزیمن کت موای تمادت شاید نی موای رمضان اذ پری کتیره نیمتوه تمدا پرولزر هاپیا دیوره تو جنیتت hapja dyrëve të gjenetit, gjenetit të cilin dhe në të cilin dhe për të cilin punojnë krejt muslimant, ndrojnë krejt muslimant dhe në të shpresojnë krejt muslimanet. Gjeneti i madh dhe i bekuar dhe ate kërkan çdo musliman dhe ka andër me shijua atë gjenet që ka përgatitur Allahu Azza wa Jall për robtëve të sinqert. Pejgamberi alayhi salatu wassalam një shoku të vet një herë po i thot: më trego ti mua se çka thua në namaz kur jesh. Thot: unë kur jam ulur ja Rasulullah e kënaj tehjatin dhe shahadetin, pastaj thelus Allahun Azza wa Jall më mquen në gjenet dhe kërkoj prej Allahut Azza wa Jall më mërujt prej zjarmi të gjehnamit. Unë tha: nuk di ja Rasulullah, më lutë si kurse ti dhe si kurse Muadh ibn Jabeli. Pejgamberi alayhi salatu wassalam tha: edhe ne, pra edhe unë, edhe Muadh dhe të tjerë rreth kësaj sillemi, pra edhe ne lusim Allahun xhenet dhe për xhenet dhe kërkojmë prej Allahut Azza wa Jall me na rujt prej zjarmit të gjehnamit. Gjeneti i shtrejt dhe i ëmbël, për të cilin ka thanë Allahu Azza wa Jall, Gjennati adnin, allati wa'ada ar-Rahmanu ibadahu bil ghaibi, innehu kana wa'aduhu ma'tiya. La yasma'una fiha laghwan illa salama, ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا جنيت شتريت ذات الارتا تسلات كابرمتوار الله عز وجل ربت بات سفشه رزي پا ديتر ذا پا پا جنيت ذاي پرمتيمي الله دوتو بيان ذا نقا دشم نوك ندجوي نتب أثت الله فيال pa lidhë të pavan, për pas fjalë të ëmbëla dhe të mira, dhe atyre u vjen rëzku furnizimi, sabah dhe akshom, ato janë gjenete të cilat ne dhe të ajapim, atyre rëbëve ton që janë të dëvat shumë dhe të sinqert, po vlazen musliman, këtë gjenet i shtrajt dhe i ëmbël, ku një metet e ti janë të mbla, ku të mirat e në gjenet janë të ëmbëla, Qysh pejgamberi alayhi salatu wassalam na tregon se ente ka më mirë se sa që ka mundësi ju ndonjëherë njeriu ta përjetoj dhe ta imagjinoj. Fat alayhi salatu wassalam ka thon Allahu azza wa jall adattu li ibadi salihin ma la aynun ra'at wala udhunun samiat wala khatara la qalbi bashar. Ka thon Allahu azza wa jall u kam përgatitur rrobat mi në xhenet, çka syri i tyre nuk ka pa kur diçka të tillë, dhe veshje i tyre nuk kanë dëgjuar kur për diçka të tillë, dhe jo vetëm kaq, por kur atyre s'u ka shkuar ndër mend se ka diçka të tillë që ka krijuar Allahu Azza wa Jall dhe çka ka përgatitur për muslimanët për xhenetlit. Thot Ebu Hurajra, transmetuesi i këtij hadithi, ndashi thot me gjet të vërtetën e këtij hadithi, lexon ajetin Kur'anor, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati ayun jazaan bima kanu ya'lamun. Nuk ka kush që din se çka ka mshef Allahu atyre prej të mirave të Allahut Azza wa Jall, jazaan bima kanu ya'malun, jaza dhe shpërblim për të mirat që i kanë bërë, për veprat e mira që i kanë bërë njerëzit në këtë dynja. Po vëllazën musliman, gjendje njeriu në xhenet është gjendje e lumtur dhe në kulminacion me kënaqësi, i lumtur dhe i kënaqur të të mirat Allahu te bareke ve teala. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur të hyjnë njerëzit në xhenet, ndëgjojnë një zaj që thret an lakum an tasihu fala tasqamu abada, në xhenet do të jeni të shëndosh dhe nuk do të smuheni kurr. Pra thët atyre të cilët kanë vuajtur gjatë në këtë dynja, i ka sprovuar Allahu Azza wa Jall me sprovat të mëdha të shëndetit, u ka quar Allahu smundje dhe kanë kaluar një pjesë të madhe të jetës e tyre me smundje dhe vujtje, me dhimbje të mëdha. Tash në xhenet po thirret dhe po thuhet atyre, në xhenet do të jeni të shëndosh dhe nuk do të smuheni kurr. Wa an lakum an tahyu fala tamutu abada, dhe në xhenet do të jeni të gjallë për gjithmonë dhe nuk do të vdesni kurr. Wa an lakum an tashibu fala tahramu abada, dhe në xhenet do të jeni të ri gjithmonë dhe nuk do të plakeni kurr. Wa in lakum an tan'amu fala tabasu abada, dhe në xhenet do të kënaqeni dhe kurr nuk do të dëshpëroheni asnjëherë. Dhe këtë vërtetën fjalë Allahut Azza wa Jall, wa nudu an tilkumul jannatu urithtumuha bima kuntum ta'malun, dhe thirrën ata në xhenet, pra thirrën xhenet litin xhenet, se këtu janë xhenetet të cilat e keni trashëguar ju për veprat e mira që i keni bërë. Po vëllazën musliman, nëse pyet se çfarë gjendje kanë xhenet litë dhe çka bojnë ata, ndëgjon hadithin e pejgamberit alayhi salatu wassalam, in ahla al-jannati yakuluna fiha wa yashrabun, xhenet lit hajnë në xhenet edhe pinë në xhenet. ولا يثفلون ولا يبولون ولا تغاوتون ولا تمخطون, اتا نوك پشتوين ان جنت, اتا نوك اورينوين ان جنت, اتا نوك كري نوين ما ان جنت, اتور نوك دالين هونت ان جنت, Kalu fe me belu taam, i kanë thënë ja Resulullah, e qka bëhet puna ushqimit atëherë, për diri sa nuk urinojmë dhe nuk e krymë nevojen, qka bëhet puna ushqimit, ka thënë alejhi salatu e selam, gjusha, o reshën ke reshë lë miski, ju lhemune të sbiha o të hmid, këma ju lhemune nefes, u delë atyre gëksim dhe erë e mirë, si kurse misko u dalin njërës atyre, ku aromë atyre është me mirë se sa misko, dhe u jipet atyre mundësia me thëdhan të sbi dhe të hlil, me madhru Allahun Azza wa Jall, si kurse që mërë frim njeriu në këtë dynja, me lehtësi dhe pavështërsi, që është falindran Allahun dhe madhran Allahun të bareke vë tala në gjenet. Vëllezër musliman, këtu janë disa prej qasteve të lumtura, prej disa prej virtyteve që i përshkruan pejgamberi alayhi salatu vesselam të banorëve të xhenetit, ku pejgamberi tregon sallallahu alayhi wasallam se Allahu azza wa jall i hap dyrt e xhenetit në këtë muaj të madh të Ramazanit. Pra, njëjtën kohë Allahu na urdhëron dhe porosit që të shpejtojmë në të mira, pra të shpejtojmë në xhenet. Fat Allahu azza wa jall wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardhuha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dhe shpejtoni o ju njerëzë në xhenetet të mëdha dhe të larta, të cilat gjërësia tyre është sa qiejt dhe toka, e që janë përgatitur për të devotshmit, për të sinqertit, për ata të cilët e dojnë xhenetin. Po vëllazën musliman, Allahu azza wa jall ka përgatitur për neve xhenete, dhe në Ramazan ni ka hapur dyrët e xhenetit, dhe Allahu i madhruar të njëjtën kohë për derisa ka krijuar xhenetin, ka lanë edhe sebepe dhe shkaqe për të hyrë në xhenet, dhe nuk ka dyshim se prej shkaqeve më të mëdha dhe më të rëndësishme dhe primare për të futur në xhenetet Allahut azza wa jall është të adhurojmë Allahun azza wa jall, ta kemi imanin e shëndosh, ta kemi besimin e pastërt, ashtu që është ardhuron Allahun Kur'an dhe pejgamberi alayhi salam në hadith. Ka arë një njeri dhe ka pyetur pejgamberin alayhi salam, ja Resulullah, më tregon ti mua ta bëj një punë e cila më largon prej zjarmit të xhenemit dhe më afron te xheneti. Po vëllazën musliman, andër dhe shpresa çdo muslimani me hyrë në xhenet dhe më largohet prej xhenemit. Edhe ky sahabi po e pyet pejgamberin, ja Resulullah, më udhëzon ti mua, më udhëzon mua në ndonjë punë, në ndonjë vepër e cila më largon prej xhenemit dhe më drejton drejt xhenetit. Pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë, "Ta'budullah wa la tushriku bihi shay'a." Adhuru Allahun azza wa jall, dhe zotit mos i bësh aq, u tuqimus sala, dhe falë namazin, u tutje zeka, dhe japë zekatin, u tasil rahim, dhe mbaje lidhjen fare fisnore. Dhe prej shkaqe dhe arsyeve për më futen xhenet, që ta obligojnë xhenetin me emrin Allahut azza wa jall, që shka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, u ubudu rahman, adhurone Allahun, u atimu taam, dhe japë një shqime hangër, u afshu selam, dhe për hapne selamin, të të khullu lë gjennet e biselam, dhe të futenin gjennet me selam dhe të shëndosh. Prej shkaqeve vlëzër dhe arsive të cilat na futin eve në gjennet, është me agjiruar, vlëzën Ramazan, dhe jashtë Ramazanit me pasërën të kujdes dhe me kështuar rëndësi të madhe këti muaj të bekuar dhe këti ibadetit të madhe të Allahu të bareke vë tala, sepse agjirusit dhe të futen gjenet me një derë dhe për një dere, emri se cilës shkrua në te është Ar-Rayyan. Ka thonë pejgamberi alayhi salatu vë selam, i në fil gjenet i baben, ju kalu lehu Ar-Rayyan, e në gjenet është një derë prej dyrve të gjenetit, thuhet apo quhet me emrin Ar-Rayyan, yadkhulu minhu as-sa'imun yawm al-qiyamah, futen anta ajrusit ditën e kiametit, la yadkhulu ma'hum ahadun ghayruhum, nuk futet askush me ta për pas tyre. Yuqal ayna as-sa'imun fayadkhuluna minhu thirran, dhe thuhet ku janë ajrusit, e janë i fut në nuk i derë, e janë i fut në përk i dere, fe idha dhekhala akhiruhum, u gliqa fe lem jet khul minhu ahadun, dhe kur futet i fundit, mbyllet ajo derë, dhe nuk ka mundësi askush më me u fut për a dere. Po vlazen musliman, ne jemi në këtë muaj të bekuar, dhe këtë ditë të shtrajta dhe të qmuara, shumë ku hape në to dyrt e gjenetit, atëherë a nuk meritan për neve të përkujdesemi më shumë, të bëjmë hizmet sa më shumë, të punojmë sa më shumë për atë gjenet të madhë, për atë gjenet të madhë të cilin Allahu Azza wa Jall ka thonë për te, inna alladhina amanu wa amilu salihati kanet lahum jannatul firdausi nuzula, ata të cilët kanë besuar dhe kanë vepruar mirë, kanë punë të mira, kanë bërë mirë, për ta do të jetë xheneti firdaus. Po vllazën musliman, xhenetet e larta dhe të çmuara, dyrt të cilave hapen në këtë muaj, ta lutim Allahun azza wa jall me da dërguen xhenet. Pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë, ai njeri i cili lut Allahun azza wa jall tri herë radhazi me fut Allahun xhenet, ka me thënë xheneti, o zot, mas jel muate dhe futet i atët e on, dhe aj person i cili tri herë radhazi kërkon prej Allahut azza wa jall me ruajtur Allahu prej zjarmit të gjehnamit, ka me thonë gjehnami, o zot, rujet i atë prej meje dhe largatë prej meje. Po vlazen muslimon, duaja për Allahun, duaja të Allahu për gjenet dhe duaja të Allahu me naru prej gjehnamit, e në veçanti në këtë muaj të madhë, në këtë muaj të bekuar, në Ramazan, në këtë ditë të shtrejta, vlefta të cilave nuk paguhet me para, në këtë ditë dhe çdo ditë, pejgamberi alayhi salatu wassalam na ka dhënë mëshirë se për çdo ditë agjërusi e ka një kohë ku duaja e tij nuk i kthehet mrapa, i pranohet duaja e tij, i pranohet lutja e tij. Ajo kohë është kur vjen koha me humër iftar, kur vjen koha me bëj iftar. Ka thënë alayhi salatu wassalam, inna lis-saimi inda fitrihi da'watun la turaddu, agjërusi e ka një dua dhe lutje kur dënë me bo iftar, nuk thehet mrapa, nuk thehet ajo dua. Pra ke kujdes vla musliman, ke kujdes dhe lutë Allahun azze wa gjell para gjdo iftari dhe afer gjdo iftari, bashk me familjen tande, lutë Allahun e madhruar me ta forsuar Allahu imanin, me të larguar Allahu prej dyshimeve, me të pranuar Allahu duat, me të pranuar Allahu ibadetet, me ta pranuar Allahu agjerimin dhe gjithsesi dhe mos harro kursesi me lut Allahun për xhenet dhe me lut Allahun azza wa jall me trujtur prej zjarrit të xhehenamit. Nasht Allahu te bareke ve taala na pranon neve këtë dua në këtë kohë të bekuar të çmuar dhe na përfshin me rahmetin e vet të madh dhe na obligon neve xhenetet të çmuara. Dhe nga kjo sahabët e pejgamberit alayhi salam shumë kanë pasur kujdes dhe kanë lutur Allahun azza wa jall të gjdo iftar, dhe kje tradit ka vazhduar radhazit e musliman. Transmetohet nga Abdullah bin Amri radiallahu anhu, i cili kur ka hangër iftar apo afer iftarit ka thonë, Allahum in jes eluke bi rahmitike leti vësijat kulle shejin en takfir li, o zoti jem, unë të lustu me rahmetin të ndë, rahmeti dhe mshiren të ndë, i cila ka përfshi gjdo gja të më falishti mua. Allahum a i falët neve gjenahet ja rabbel alemin, Allahum a prënuft agjërimin të ndë neve dhe të gjithë muslimanve. Allahum a bëft këtë muaj të bekuar, muaj në të cilin spastrohen zemrat tona prej gjenaheve dhe mkateve të cilat në kanë përfshir, të cilat në kanë mbuluar, në kanë mbuluar mkatet, na kanë mbuluar haramet, na kanë mbuluar gjunahet, na kanë mui gjunahet sevapet, lazen musliman, ja kanë mui gjunahet e tona, sevapet dhe punve të mira të tona. Ta shfrytëzojmë këtë muaj të madh, muaj të Ramazanit, jemi në fillim të ti, ende fundi është largë, ta shfrytëzojmë këtë muaj me dua dhe me lutje dhe me istikfar dhe me pendim të i madhi Allah Azza wa Jall. Bëni dua sa më shumë, lutni Allahun sa më shumë, falni sa më shumë, jepni sadaka sa më shumë, urdhroni për të mirë sa më shumë, ndaloni nga keqja sa më shumë, jepni iftar muslimanëve, shpërndani ushqim muslimanëve, mos ngoroni, mos u bëni tamaçar në këtë muaj të madh, në këtë muaj të solidaritetit, të bashkimit, të unitetit, në këtë muaj të rahmetit, të mëshirës së madhe të Allahut Azza wa Jall. Allahu na mëshiroft neve dhe të gjithë muslimanëve, bëni istighfar për vetveten e juaj, për familje dhe për të gjithë muslimanët, se Allahu Azza wa Jall është falës dhe mëshirshëm. Estagfirullah li wa lakum wa li sa'ir al-mu'minin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.